در طریقه های تصوف ببینید هر وقت ما اتصاف کرد بدان یاد داشته باشند یا مراد ما صوفیای مدرسه نیست دقیق هم دارم مراد وقتی که ما عرض میکنم مراد معارف اسلامی و شخصیت های بلند یا علمه که در این باب کار کردن زحمت کشیدن تو برای اصلاح مردمان فقط انسان در این قاعده هفت دست دارد دو دست مقدماتی دارد که مقدمه برای از این میشود این دست اول استغفار است استغفار داشت میدهد و کسی که داخل از طریقه ها میشه نیست که پیرای بود باشیم بیه آفرین باشیم بگیر گرد دست بخوان اول در باب عقیدش کار میکنه در باب اخلاقش کار میکنه اعمال کس بشه مطالعه میکنه کل دیگه باب که خلاش باز داشت نیست که استغفار بکنه استغفار با قضای و تداره ما نمیگره بجه چی استغفار استغفار استغفار استغفار استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الى ما برتاش تسمعها كلمه هاي استغفار يعني طلب مغفرت از خدا به چند کار میکنه اول کسی که استغفار میکنه گناه را ترک میکنه دوم کار گناه میگه تعلیم نمیکنه خدا را گناه کرده انسان بودم سومی که تعهد میکنه باز نمیگردم باز نمیکنم چهارمش میگه خدا را از اون گذشته ما را بر معاف کنه این استغفار میگه این در ذهنش یک یک میاد برای اینکه بهترین اذکار در استغفار چی هستن امام بخاری از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بر ما سید استغفار را معرفی میکند و پیغمبر خدا علیه و سلم را میگه که اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك و انا را على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي و ابوء بذنبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت الى پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام میخواهد و فرمود که هر کسی که صبح این اذان خواند در مسیر روز اگری فوت کنه الله او را میبخشد هر کسی را شب بخواند تا وصل اگر این فوت میدنه همدار میشد الله او را میبخشد لیکن بهترین کاریست که ما چی بکنیم این کلمه ها را یاد بگیریم و وقت خود را بچه بدیم و نیایش به الله بریزیم این کار را باید بکنیم از پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام پرسیدند که ای الذی اسمع در کدام حصه شب دعای ما خوب اجابت پیدا میکند و قال به پیغمبر خدا لا ادری این را نمیفهمم که دقیق چه کنم ولی ان العرش یهتز عند السحاب عرش خداوند مثال در سحرگاه شور میکند بنم در او یعنی در او شما استغفار میکنید ائمه اربعه از حضرت ابی هریره رضی الله عنه روایت میکنه که ینزل الله بعز وجل الی السماء الدنیا الله به آسمان دنیا پایین میشود کما یلیک کل لیله هرشب حین یم به ثلث اللیل الاول که سه بخش اول شب بگذرد فیقول الله میگه انا الملک من است مقتدر و پاشا و مسلط داری کنم من در دلی ادعونی فاستجیب بودم کی است که از من بخواهد و ما بهش اجابت بکنم من در دلی یسالنی کی است که از من بخواهد اعطیته مسئلهش را بهش بدهم و من در دلی یستغفرونی کی است که از من طلب آموزش بکند و از گروله افتاد او را ببخشاند فلا یزال کذلک حتی یقطع الفرج چنین الله این پیام خدا عرضه میکند تا اینکه تو را به صلح صالح میشود ببینم چقدر زیباست که در این شبهای دلال ما شه به الله التجا بکنیم خصوصا در حق مسلمانها دعا بکنیم این لفظ ایمان مسلم است ابن ابی حاتم میفرماید که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه شب نماز میخواند تهجد را ثم یقول یا نافع هل جاء السحر باز بر نافع غلامش بود واژه‌ای که اما سحرگاه تیارش انسان به صادق شده یا نشده و اذا قال نعم هنگامی که نالش بیر که نعم بلی اکبر علی الدعا و الاستغفار باز دیگر استغفار بلند میکرد دعا میکرد و استغفار میکرد این عمل حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه بود ولی کسی که میخواد خدا به الله نجات نزدیک بکند اینی رایش هست اینی رایش هست که صبحگاه بخیزیم شبانگاه بخیزیم و الله التجا بکنیم الله دعای ما شما را قبول میکنه مش مره وقت مستطرین به اصحار شهده الله خداوند با ایجاد این نظام با ایجاد این نظام و جهان هستی گواهی میدهد انه لا اله الا هو هیچ معبودی بر حق تو الله این نظام آخری این نظام گواهی میدهد که جز معبودی بر حق کسی دیگری نیست. میبینید که از این آیت و بعد تا با آیه 35 ذکر مسئله یگانگی الله متعال با ذکر ادله آن و نتایجی که در ادله توحید منتج می شود و جواب سوال و بیان طریق دعوت و ذکر مشکلات ایران را با ذکر مخالفت اهل کتاب برای ما شما بیان می کند و می فرماید که شهید الله الله و ایجاد این نظام واحد کائنات و هستی دوایی می دهد انه لا اله الا الا هو بیدنیز معبود و حفظ او و ملائکه تو گواهی می دهد ملائکه بیدنیز معبود و حفظ الله و اول العلم و صاحبان دانش صاحبان علم هر دانش به کنیش گواهی می دهد که الله معبود و حفظ است. شما یک بار علماء اسلام آقا بزنید علماء غیر مسلمان هم مطالعه کنید و نمیدن خدا هست آنانی که در محتاب رفتن در پشبردان چی دیدی؟ آن چی میبینی که مسلمان ها در زمین میبینید اون رو بینام الله را هر کسی که علمش بیشتر میشود با امان دادا خداشناسیش بیشتر میشود کمانستان که خدا را احترام میکردن به خاطر رفتر بود نه به خاطر علم و خود داشتن و خود بازو وقت انسان را از حقیقت ها منحرف میکنن و اما عالم من حیث عالم با وقتانی الله باید یقین داشته باشد سیرا مشاهده میکنن یک دکتر وقتی که میبینن منتفض میشد خب خون اگه تجزیه میکنم این دیگه این چیز هست باز من شده چیز داره چرا میکنم خون بردست نمیان چرا نمیان باید اخبار باشته باشیم دکتر میبینه که یک لطمانه که انسان بوده این روده چی هستن که جذب میشن خون از یه جور میشن سوان از یه جور میشن موی از یه جور میشن اصلا به جور تقویت پیدا میکنن تقویت جسم به اینجا وجود پیدا میکنه چی رقم از یک لطمانه خواهد پیدا کن از این خاطر انسان های آفیت همیشه به الله باور کنن به الله باور کنن سرس نقطه در اینجاست که عالم هم یک توجیه شد عالم باید توجیه شد اگر توجیه نشد باید بازد دین عمل میکنن باید بازد دین عمل میکنن شما یک بازد بینید در دیگه دنیا بگیریم علما هر قدر که بزرگ میشن دکتر پروفسور میشن چه از دیندار میشن جای نماز میشن سبحان الله الحمدلله ای چیزا میگوید این توجیه دینی یافتن در افغانستان که هر قدر کلام میشه با هر قدر دین میشن پروفسور شده نماز نمیکنن دارا چرا سیش بده کنه دین دشمنی بار پیدا میکنه با خاطر که توجیه دینی ندارد از به توجیه دینی بردن که داده شد خود بابا میکنم که بخور من چه خبر است و چه خبر است پای خواهد در آن بکنم یک تو میرسد به نام قول علم و دان علم از کدامشان در کتابای خود در تحقیق و ریسرچ خود چی میدن؟ انه لا اله الا هو اونا میدن که نیست معبود و تحقیق رو قائما بالقسط در حالی که الله تربیت کننده عالم است قائما بالقسط دوانی میدارد که الله قائما بالقسط این نظام را به عدل روان کرده یا این نظام ظالمانه جابرانه نیست به عدل روان است ببینید یکان بار ذهن ما شما و بعضی موضوعات نمیرسد و تا را مثلا یک نفر میبینید برای کور را فریده شده الله فهمیده برش کور میبینید همین کور بودن به من که عدلشون است اگر اون چشم پیدا نشد به ذهن میشد ابتدار الله چش میشه میگه الله داد قرآن برش میره قرآن الله برش میره این بودین الله برش میره ببینیم که یکان انسان ها فقیر میباشن پیسن دارد یک صحابی پیش به آقای خدا آمد را بکی رسول دارد نان ندارد مشکلات دارد بر من دعا بکن پیامبر خدا برش که نه صبر بکن این برد خوب است شمه شد پیامبر خدا برش که برو خیلی باز بخن بس خبیب این بس شش اشتال اولاد آورد این شام هم تو زود کلام میشه که با هر کلامی در دو باش باز نقد دینی میگم. دوستی هفته اینکه ما شده که جناب عالی در نمازهای پنجگانه حضور به هم نرسده، فقط در روز جمعه میمونه. مورد که گذشت که پیسه زیاد شد، دارایی زیاد شد، مال زیاد شد، بیرون برامده شد، بازی هفتی دیگه هیچ نمارد. پیامبر خدا علیه السلام رو یک از روشتایی کرد و رفت که مال زکات داد بود. با او چی میگفت که پیامبر از ما این چیزی هم میگیرد در مقابل از این کلمه اون نفر باز دارد. پیامبر خدا رفت که خیلی بوده باشد و اصلا که از این صحابه خبر شد و رنگ پیامبر در جبین پیامبر مشاهده شد. این مرده کرد که آمد کل لگی او را برد دارد ببینید ما خدا شناخته بودیم. همین کدام گذاشت این قضیات بده و کدام گذاشت که قضیت کلام شد و آقای قضیت تکثیر نظر بکنند و دعای پیغمبر داره تو شد بگم توی خناسه پاسستیم تو مجبور شما را خود آقای بارد مذبت هست که رسول الله کاری بری کرد پیر حبود پیغمبر با حبودش نکرد با زکات ازو نکرد. در خلافت حضرت عباد صدیق آورد، حضرت عباد صدیق نکرد. در خلافت حضرت عمر آورد، حضرت عمر نکرد. و در خلافت حضرت عثمان بسفاق کرد. ببینید که بسا الفاظ برای ما شما فقر ما بودتر می باشد، فقر ما برای ما بودتر می باشد، دست ما با خونی کسی باز غم نمی شود، حرام را با جمع نمی کنیم، در کشمکش های بیمان ما با داخل نمی شیم. از این وقت هستی قائمم به قیز دفنها که الله تبدیل کننده ی عالم است به انسان، الله به هر دین نظام را می چنند به هم چیزایی که نمی فهمه و الله او را بسپاره، این میشه به الله بسپاره، الله خوبتر می کنند، الله خوبتر می کنند. لا اله الا هو العزیز الحکیم، نیست معبود بر حق جز او، العزیز و غالب است، الحکیم که با حکمت است. تا اینجا که وقت ایچ دارا برنا کن پس راه چی هست؟ میخوایی که به این مدار که برند برشید؟ میخوایی که در حد انصاف سنگی بکنی؟ اگر میخوایی این دین عند الله اسلام حقا دین معتبر، دین معتبر با قبول کرده شده نزد خداوند معتبر بل اسلام و اسلام هست، دینی که اعتبار داره توش الله اسلام هست و من یک طریقه در اسلام دینم فلن یک بره من روحا بلاخر این خاصی هر کسی که راحت و جز اسلام را انتخاب کنند الله از اون نمی بذیرد ولو که اقار زمت بکشد ولو که اقار سرخار افیر بکنند بلامندوها را جور بکنند شفاقانا را جور بکنند الله از اون نمی بذیرد و من یک غیر اسلامی دینند فلن یقبل منهم و هو که الاخرت من الخاسرین در اطراف جمعه طوانیان است. این چرا این دین عند الله اسلام دین معصیه و قبول کرده شده دین معتبر نزد الله دین اسلام است. اسلام از تسلیم گرفته شده مجموعه از قوانین و احکام و اشارات دید آن حضرت صلی الله علیه و سلم آن را گفته باشد عمل کرده باشد و به تقریر پیغمبر علیه السلام و ما شما رسیده باشد. گردن گذاشتن و عملی کردن اینی احکام چیست؟ اسلام هست. به باره دیگر اسلام مجموعه از قوانین الهی است که توسط پیغمبر خدا علیه السلام تمثیل عملی و بیان کرده تا رابطه ما شما را با الله، رابطه ما شما را با خودمون و رابطه ما شما را با مخلوق خدا تنظیم بکنند. این اسلام است، مجموعه از احکام و قوانین الهی است که رابطه ما شما را با الله، رابطه ما شما را با خودمون، رابطه ما شما را با مخلوق خدا تنظیم می‌کند. این قوانین معتبر الاسلام اسلام است. معنی اسلام معنی یعنی گردن گذاشتن، انقیاد و اطاعت. این را بدهید اسلام به شرط و الله قبول نمی‌کند. مسلمان است به این شرط، شرط که وارد فقط به الله تسلیم شد. و مکر فالذین اوتوا الکتاب اختلاف نکردند در قبول اسلام اهل کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، مگر بعد از آنکه آمد به ایشان العلم و دانش بغیا بینهم از روی حسد در میان پیش، از روی حسد اسلام را قبول نکرد اهل کتاب. و این موضوع بسیار روشن است. جنگ هایی که در کشورهای اسلامی هست به خاطر عزیز که حتی کشورهای اسلامی آرام شد، آرام شد پیام بگیم فتواتات به کشورهای غربی می رود. بعد از اونا چاره‌ای ندارن جز اینکه اسلام رو بپذیرن. در کشورهای اسلامی باید جنگ بوده باشد، در کشورهای اسلامی باید قتل بوده باشد، در کشورهای اسلامی باید نفاق بوده باشد، تا که در اینجا مسلمان ها پیام خدا رو جنه ندارن، پیام خدا رو جنه ندارن و فیلن دنیا دیگر اعتبار دارن، پیام زود انتقال میکنن. از این خاطر میخوان در اینجا اختلاف بوده باشد، کشمکش ها بوده باشد، نمیخوان امن بیارن. از این خاطر همه بینید که بشکل مختلف ناامنی در کشورهای اسلامی هستن. این با قصیل از این که به مرکز خوش آمد. اگر در افغانستان عراق 10,000 افغانش کشته میشود، اگر این جنگ در آمریکا داره باز بر افغانش کشته میشود. از این خاطر مجبور هستن اینجا را کشته میشود. از این خاطر یعنی هم خود کافران هم میتونه کشورهای اسلامی امن داشته باشه. اینا به خاطر امن نیامده. اگر تو کسی بگه امن داره این جنگ کار نداره. جنگ در کشورهای اسلامی به منطقه کفار هستن. ناامنی در کشورهای اسلامی به منطقه کفار هستن. امن در کشورهای اسلامی سبب شکوفایی و ارتقاء اهلیت مسلمان میشه و اگر کفار تحمل کردن نمیتواند. و من یک پر به آیات در وحر که که خدا در آیات خدا این الله بیشن خدا من سبیه و حساب زود حساب کننده است. الله زود حساب میکنند. کل مخصوص را در بردر چند دست تا زانه خلاص میکنند. هیچ عمل هیچ مشکلی نیست. سبیه و حساب زود حساب کننده است. زیرا حساب را حساب کی داره نمیتونند؟ کسی که آمودگی برای حساب نداشته باشد. ما یک عمل را نمیدونی یا داشته نداشته باشد. مثل خود بسیار مشکل در من را اگر کسی از اول کاری که میکنه پلان داشته باشه و نوشته باشه و رو حساب کنه دوست سخت نیست. زیرا قبل روی خودش میکنه که یک نتیجه داره. الله برای ما شما گواهی تعیین کرده، زمین گواهی میدهد، دست ما گواهی میدهد، کلام کاتبی نوشته میکنن، مسلمان ها میبینن، بنابراین کل دیگر کل جهت شده، نتیجه هم بسیار زود داره میشود. و این حاجو کرد پس اگر با تو گفتگو و سیدیزه با تو برد بدن و این حاجه بودن پس از دلائل آورد از دیر معنا به معنا گفاره بزنن. یک باچه میگه جامعه مدنی زد دیره دیگه شبا برد بکنه ایران آن بودن که خدا را این را جامعه مدنی دزدی یا میکنن چپاول یا میکنن کوری بیتونه را یا خوردن یا در ما جامعه مدنی میکنن. عجیب است جامعه مدنی عجیب است. یک افتار به نقل نمیتونن باید پول دیگر را داشت بدن. این قطعانه میدازن که دارپایسی خودش یک افتار نشد بکنن. اینا هم دیگر را داشت میدن. یا با جامعه مدنی شد جامعه اختلافی از جامعه مدنی نیست. یک تمدن هم بار من هم رفت خرابی را بار میدن. و این حاجو کن پس اگر با تو گفتگو و سفیزه بکنن و سفیزه برخیزن و خود بگو اصلا بروبان ها مجادله نه مجادله هم بهش نکن فقط بود اصلا دوی یعین دار بگو من کار کردن روی خود را برای الله با من افتران و هر من که پیدرین مرا کردن هر کسی که پیدرین مرا کردن همه که به الله من خواهد است. یعنی دین هست قبولش میبین خود ببین پیام ها با دموکراسی خیلی هست. کشور افغانستان کشور اسلامی و کشور مجاهد است. این کشور از شهدا است و از وارثین شهدا است. آنهایی که در افغانستان میخوان زندگی بکنن مطابق با این دین زندگی بکنن. اگر نمیتونن در وطن افغانستان خلاص است و مجاهد باشن برابر. این کشور از ماست. ما با دیگران نمیمانیم که دیگرها به دل خود جانسان بیان بکنن. اینه ایمان داشته باشن. اما در افغانستان به شریعت میان نه به چیزهای ساختگی دیگران. بنام و این حاجو که بسیار گفتگو دارد کرد و کنی اصلا تو وجه گیره دار بگو من تابع اسلام برای دین خدا و دین الله تابع شده و من این طبعا نکه دیگه بیاری من رو نکنن حیات دین راشن است و خود دین در این نبود و کتاب بگو با من این کتاب را افتاد شده و این دین را به سوالان مشتک هم بگو اصلا آیا اسلام آورده؟ آیا مصر روشن است؟ نه اسلام مصر بلند است چطور؟ گرد ما روشن شد این کشور از مسلمان ها اسلام ها قبول میکنی یا نه؟ این رو گردان بود دیگه که از آفاق هست اصلا میتون آیا منحاد شده به این دین؟ پس این اصل رو فقط افتده و اگر اسلام آوردن پذیرفتن یه از مشارتن حقیقت رحلاب شد خودشان دو عزت میباشد و این اول دو و اگر رو گردان بگن و این نما علیکن بلا چیزی نیست که فقط رسان میکن برسان والله و تفسیرون به عبار الله تو بندگان شبینا هستن، الله تو بندگان شبینا هستن، بعد کسایی که انحراف میکنن زلیل میشن، زلیل میشن. از این دین بسیار مرمون گریختن، پس مجبور شد آور اکرامه گریخت رنس رفت چاره نما چوزی پس بیاره. از این نتیزه رو نگریزن، از این خواهد در مرمونهای دیگران جستجو میکنن و چاره ندارن پس بیاره. اگر آمد نخلی که خدا رو باید با دشمنی کشتن میکنم را را را را را را را این نظر این یک کمون بی آیات الله هر آیا آمانه که انکار میکنن با آیات خدا و یکرون النبیین بی غیر الحق پیامبران را هم با نحق میکشن بدون دستاویز و یکرون در این یکمرون بی قسط من الناس میکشن آمان را به هر قرار میکنن خدمت بارن و بشکر هم بی عذاب الحلیم مجدد که بیشن به عذاب الحلیم. ببینید که آنانی که در ردیف دعوت کنندگان حق قرار داشتن در ردیف پیغمبرا شمار میشه، آنانی که بناحق حق میکنن در ردیف شیطان قرار میگیرن. این ندرین یک فرون به آیات الله هر آنانی که قاتل میشن با آیات خدا و یک فرون نبیین به غیر حق پیامبران خدا را به نحق نمیشن. اگر کسی که پیامبر به حق کشته میشد نه به نزد خودشان هم یعنی قتلشان میکنن دستاویز میکنن خودشان به این باور که کاری غلطی کرد و یقتلون الذین یأمرون بالقسط میکشن آنان را که به عدل امر میکنن من الناس از علما و از مردم. علامه سید رحمه الله را وقتی که به شهادت میرسان خب از خودش میفهمید این کاری که میکنه بزرگترین شخصیت خدا را دست میده این را میفهمید ولی ظالمانه این کار کردن. ببینید پس با عذاب کار دانشمنده و عزیزان انسان میکشن خودش میکنه این کار بسیار ناروا و ناجوانی بودن بسیار با همه با شهادت میرسن با خاطر چی؟ خاطر زندگی دنیاویشان و این کار کافران میکنن. مسلمان شخصیت هایی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن اونا را فدشکه هم بی عذاب الهلیم مجده شان بده به عذاب کتنان به عذاب جرنان مجده شان بده کتایی که در برنامه برای حق که انگر می کنند اولایی که در این حد قد اعمال هم آن جمعیست که نابود شد اعمالشان به دنیا و آخره در دنیا و آخره تو برو دعوتگرای حق را خودش بازم ده مسلمان سیش دنید نه ده مسلمان عجیب هر کسی که علما را از دن می کنند در ردی خوارج هست خوارش دیگه نمیدن بیدن بسارو به نافهمی دینشان رفتن حضرت علی کرم الله و جوره با شهادت رساندن. کسایی که دین نمیدن و رفتن حضرت عثمان را با شهادت رساندن. کسی که دین نمیدن شخصیت های علما را با شهادت رساندن. و خدا باید چی کار کنیم؟ شخصیت یک علما عالم و تو خوب است ولو که بعد از نفاق هم زفت داشته باشه سوال خوب است سوال خوب است. بنام آنها که مانند خوارج با دشمنان خدا دست تعاون میده شخصیت‌های مسلمان را از بین میبرد. الله میگه حبطت اعمالهم کارهای نیکشان را ناشر کرد به دنیا و آخرت و ما لهم من ناصرین نیست ایشان را یاری دهندن. کسی که کار حق بکنه شجاعت گفتنشان را دارد، کسی که کار تعاون میکنه باز دهن خودم بسته میکنه نمیتونه که را قیمه کاره کرده. بعد منظر از حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که دخل رسول الله صلی الله علیه و سلم به این مدارس سر یهود على جماعت من الیهود فدعاهم الی الله. پیغمبر خدا به مدرسه یهود داخل شد و اونها را به طرف دین خدا دعوت کرد. گفت که تو مرکز علم هستی، تو چرا به این دین مخالفت میکنی؟ فقال لهم نعيم بن عمرو بن الحارث بن زيد نعيم بشوك على أي دين أنت يا محمد؟ بقدر دين سيد المخالف خذ بقدر دين سيد محمد. قال بك يا مالك خذ على ملة إبراهيم ودين فملة إبراهيم ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال بوسن عبدالشان فإن إبراهيم كان يهوديا. إبراهيم يهودي فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة شوكي فهلما إلى التوراة شكي بيننا وبيننا بيان الحين هو تغير قاسي والحاكم در دارم وانا رسول شما بشه وقتی که بس عبار وزیره فانزل الله اولی عزت و مذکر ارم تر ایل الگلی آیا نمی بینی بسول آنان که او تو نصیب و میند کتاب حسه ای اصل مجتر شده او تو نصیب و میند کتاب حسه ای اصل کتاب برشده شده یدعون ایلتی تاویدان تراما نمشن به کتاب و خدا لیخت کم بایدان تا فیصله بکنن حکم کنن میان ایشان سن ما یتوان را قریب کن بینم بار گروه از ایشان چی میدن عقصد بگارن قانون در خودش را نمیارن بینم با هم مالکون و حالا ایشان اعراض میکنن اعراض کنن لبان از دین خدا اعراض میکنن چرا ذالک به انم قالو این به سبب آن است که ایشان گفتن لن تمسنا النار الا ايام معدودات هرگز نمیرسد به ما آتش مگر روزهای شمرده شده و غرقهم فی دینهم و فریب ایشان را داد دین ایشان و غرقهم فی دینهم فریب ایشان را در دین ایشان بود مطلقا یفترون آنچه افترا میکردن در دین ایشان افترا کردن دین ایشان تعبیر دینی و تعبیر دینی ها را منحرف ساخت از در یاد بسیار دقیق است به این باید منتفق بوده باشیم چی بسا از الفاظ چی بسا از الفاظ انسانی که از کتاب خدا رجوع می کند یکان را اقبال می شود اقبال می شود به این من هم چشم خدا خطاش داره می باشد را بدن که کسی مرا نمی دن شما می دین یک دیدات مولای مطمئن فتوا که می دنه فتوا بدن ما متخیلش داره که مطمئن مرا نمی بینه یا با فتوای من چی شد مسلمان ها عمل می کنه یه الحمد مسلمان ها چشم داره و گوش داره کلی گفتار ها می کنه خوب می کنه که ما در خدا موقعیت هستیم چی می کنیم و به چی شکل باید حرکت بسنیم فتواهای جعلی خدایی و دشمنان ها نمی کنه مسلمان ها رو محرک بکنن این چه امکان نداره دشمنان خدا و پیغمبر علیه السلام این هم هم فریفتش دادن یک تا بودن بگیدن نه مثلا نه و الا ایام معبود در این چه خودتو شاید ما بسودیم دیگه بودن چهار رو میشن یا دیگه افتاد رو در حمیات خودش هم و بعد را میبینیم فریق ایشان را در دین ایشان فریق ایشان در دین ایشان بود تقدیر دینی را غلط کرده بودن از این خاطر را برد شدن ما کامی افتاد مهمش که افتراع میکردن دین بسیار واضح روشن هستن افتراع در دین غلط هستن تغییر دین غلط است. چرا شما فکر بکنید دین است که تغییر نمیشد برما بستر رو با بیا بیا در بین مسلمان رس پاره بشن و چی کرد با هم ما را پاشت ما مرده که دین را باید دارد دین که در همیست که توی یک دیره دیره دیره دیره مسلمان چرا میپیشن تو حکومت داری که میاری حکومت افتار مسلمان میاری حکومت افتار این نمو تو در یک رسان چی میاری و چی تو دین این اسپیرین که تغییر غلط است یا تغییر غلط است که مخت و فتای کنه هر کسی که در خاطر است خاطر است این از هم فتای ما این از کجا کرده باشه تغییر دینی غلط می شود تغییر دینی غلط می شود و دور می گه این هم باز نمی کنه که بدیل این چیز بدیل این چیز این هم یادی حکومت هم باشه باشه شد بدیل این چیز چی وزنی همین قدرت همین سرایت رو همین تربیه کردیم این نقاط هستی که قابل بحث هستن از این خاطر ما شما باید در دین هم فریب نکنیم و این هم باید این کسایی که فریب کردن اونا هم باید بشنیم کسایی که دین هم علاقه قرار میده در عذابه ما باید اینا هم باید بشنیم نیم زیاد شکر نستن یعنی نیم مویر بگیر یا قابل تایی نیستن یا باید خود اصلاح کنن به دین از خود ارزش دارد و مطالب به دین داریم عرفتن الله اگر کل لگه به مسجد جنت باره من عرفت تو میشم این مهم است کاری که نکن این تصیم که ده بکنه من به من جنت باره این کنی که مهم است زاری که به انت هم خواهی این بسابه به من است که ایشان گفتن من در مثلا نور این در ایام معبودا هرگز نرسد و ما آتش مگر روز چند شما در شده و قد رفت که دین این فریق ایشان را در دین ایشان بود ما کنی افترور رسول به من چی افترار بسته می کردن فکر تعداد جمعه ها ملیان من لارای بکی و چی کنه بود حال ایشان همیان ایشان از اون ایشان را لارای بکیه و روز که در اون این شکی نیست و بود بید کلو نفسه بوده بوده بوده شد هر نفس را مانکس از خمچ که هر نفس هست و هم در این زمان رو ایشان ستم کردن شد ایشان ستم کردن شد با تکرار کنم نکته خود که غلط نداره این پیام ها به این امکان نیست که ما ندون کنه یه علیه هم نکره هم نشن که این گرد نیست این خراب هست که ما این کرمان هم این بیاره نخوش هستن داشتر از تو خوشه ها که فرش هم قصه با کسی دوستان هم نکنه که یه این کار کنه این دینی هست باید اما چه مجرده بود بعد از آیه 26 ایدار از آیه 63 مسئله توفیق واسه به صفات الله تعالی تخلیق و خوشدار با دوستی نمودن با تقال تخلیق و تشریف و پیدری از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان بندگی و عزق انبیاء علیه مسلح و سلام از جمعه حضرت مریم و اثبات بندگی حضرت عیسی علیه مسلح و سلام و پاسخ سوالات به اینکه الهی بودن حضرت عیسی علیه مسلح و سلام را به نصرانای نجران میدهد او را الله بیان میکنند نصرانی های نجران آمدن حدود 80 نفر در مسجد نبوی مسلمان ها نماز خوانده بودن بعد از نماز دیگر این را داخل مسجد نبوی شدن لباس بسیار خوبی بکن داشتن بسیار مپشن، بسیار خوب، بسیار پاک بعد در مسجد نبوی این نماز هم خوانده و من این طریقه مسیحیت شان پیغمبر خدا علیه السلام مانی از اونها نشد در اینجا در این برماز که مساجد را بخاطر از اینکه کافرها ببینن دین ما را عبادت ما را دعوت ما را حتی اسمع کلام الله بسید کلام خدا بشنا اگر در مسیحیت او نخوانش در مسجد بسید که دین را بفهمن بسید که سفور مسلمان را بفهمن بگم که کلمه الله را گردم به گوشش دارد توی کار کردش نگو خصوصا خواهی خصوصا خواهی ای کافرهای با من خوشی کنون این رو اینا مرکی بکنه بعد از اون بعد از هر هفته از اینا مسلمان میشه و خود شام میکنه در نشد هیچ هفته نیست مگر یکی در تفاعت اصلاحی کافرها مسلمان میشن واسه این مسلمان چیز زود پس بیرش میکنه تو زن در مکرر کردی زیرا در بندانامه ایسه یک مسئله شده بود که نوات اصلاحی امریکا نزدیک به مسلمان ها بودن اون یا خوصیت قرار در آن مطلب ها در بینش بود همون بود که بازی ها مسلمان میشنن دیگر بود باز فاصله را زیاد کرد چهار بود نزدیک نه ایمان برشن با اون هم که نشد برای هر افتر تبدیلش نکنن از افتر می با اون هم هیچ کس حق نداره که با بندیگر بزن برد این پیام دین هست پس هم با خلاص که به هر کسی بگویش را مجبورت پروفست کرد دیگر چهاره این نداره این دین هست کشید که این دیگه رو مرمون برسانه بارا ما این مشکل چه خیلی میکنی یعنی در زمانه بیچاره ما بیچی از دیگه خبر هم رو یک سال کار